złotych. Teraz za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Blisko 190 miliardów złotych na obronność. Rząd pokazał plan przyszłorocznych wydatków. Prawa kobiet w Polsce są łamane z powodu restrykcyjnych przepisów dotyczących aborcji, tak uznał jeden z komitetów ONZ. Twórca aplikacji Telegram, Paweł Durow, wyszedł z aresztu w Paryżu i stanie przed sędzią śledczym. Wydatki na obronność, programy społeczne, ochrona zdrowia oraz inwestycje to filary przyszłorocznego budżetu. Mówił o tym minister finansów Andrzej Domański. Rząd przyjął projekt ustawy. Na obronę w przyszłym roku przeznaczy ponad 186 miliardów złotych, co stanowi 4,7% PKB. Na opiekę zdrowotną prawie 222 miliardy złotych, czyli więcej o blisko 31 miliardów niż w tym roku. Minister wskazał, że zabezpieczono też finanse na programy społeczne. Kontynuacja ważnych programów, takich jak program finansowania in vitro, 0,5 miliarda złotych, 8,5 miliarda złotych na realizację programu Aktywny Rodzic, czyli tak zwane babciowe, zabezpieczone środki, prawie 63 miliardy złotych na program 800+, zabezpieczone środki na rentę wdowią, 13. i 14. emeryturę oraz waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Minister powiedział, że mamy w kraju wyraźne ożywienie wzrostu gospodarczego, a planowane inwestycje, w tym na transformację energetyczną czy infrastrukturalne, mają być jednym z motorów dalszego wzrostu. W budżecie zapisano deficyt w wysokości niemal 290 miliardów złotych. Prawa kobiet w Polsce są łamane z powodu restrykcyjnych przepisów dotyczących aborcji. Komitet ONZ do spraw likwidacji dyskryminacji kobiet uznał, że wiele z nich w naszym kraju od dekad cierpi z tego powodu. Catherine Thompson z organizacji powiedziała, że konieczne jest przyjęcie rekomendacji, które zakładają legalizację i dekryminalizację aborcji w Polsce. Tylko poprzez przyjęcie odpowiednich reform prawnych Polska może zabezpieczyć zdrowie i dobrostan kobiet oraz być w zgodzie z przepisami międzynarodowymi. Te przepisy w zakresie praw człowieka mówią jasno. Polska jest prawnie zobowiązana do działania w dobrej wierze, aby zrealizować zapisy traktatów, które ratyfikowała. Polska musi więc działać teraz. W lipcu parlament odrzucił projekt zakładający przerywanie ciąży do 12 tygodnia. Dzisiaj pytany o to premier powiedział, że brakuje kilkunastu głosów poparcia koniecznych do zmiany przepisów. Czerwona flaga i zakaz wchodzenia do wody. Tak wyglądała dzisiaj rzeczywistość na świnoujskiej plaży na wyspie Uznam. Powodem jest zakwit sinic. Żar z nieba, 27 stopni na plusie i zakaz kąpieli. Czy w takim układzie plażowanie sprawia frajdę? No troszkę przykro, no ale trzeba posłuchać ratowników, to jest wszystko dla naszego zdrowia. Nie żal, że nie można się kąpać? A skąd? Zawsze trzeba znajdować plusy w danej sytuacji. Reaguję na to i powiedziałem, że się nie będę kąpał, ale chodzę sobie po brzegu, także jestem zadowolony. Lubisz się kąpać? Lubię. Ale przetrwasz jakoś? Przetrwam. Marek Bartkowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz, zaznacza, że zakaz kąpieli obowiązuje tylko na Uznamie. W Warszawie i Łunowie kąpać się można. Jest to wejście na wysokości podziemnego miasta. Tam woda jest czysta, przydatna do kąpieli. Jest 3 ratowników, wieża, więc pełne zabezpieczenia, analogicznie jak na lewobrzeżnej części miasta. Stan wody przez sanepid badany jest codziennie. Biała flaga pojawi się, gdy badania wykażą zdatność do kąpieli. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Twórca aplikacji Telegram, Paweł Durow, wyszedł z aresztu w Paryżu i stanie przed sędzią śledczym. Rosyjsko-francuski miliarder został zatrzymany w ubiegłą sobotę. Zarzuca mu się brak współpracy z francuskimi władzami w śledztwie dotyczącym nielegalnych treści udostępnianych na Telegramie. Paweł Durow opuścił areszt śledczy i ma stawić się w sądzie w Paryżu. Na razie nie wiadomo, czy twórca Telegrama zostanie postawiony w stan oskarżenia. Nakaz aresztowania miliardera został wydany przez francuski wymiar sprawiedliwości na początku lipca. Durow został zatrzymany na lotnisku w Le Bourget pod Paryżem, gdy wysiadał z prywatnego samolotu. Główny zarzut to brak reakcji twórców Telegrama na przestępstwa pedofilskie, oszustwa i przemyt narkotyków, organizowany za pośrednictwem aplikacji. Durow odmawia współpracy z Francuzami w tej sprawie, tłumacząc, że nigdy nie ujawnia danych na temat użytkowników aplikacji. Z Telegrama korzysta niemal miliard osób. Aresztowanie Durowa odbiło się szerokim echem na świecie, a poparcie dla twórcy Telegrama wyrazili m.in. szef platformy X Elon Musk i Edward Snowden. Część obserwatorów uważa, że sprawa ma drugie polityczne dno. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że chodzi tylko o postępowanie sądowe. Stefan Folzer, Polskie Radio.

zaczynamy zadziornie, punkowo od Emil and the Sniffers. Australijski zespół szykuje się do wydania swojego trzeciego studyjnego albumu w karierze Cartoon Darkness, który ma ukazać się już na jesieni, dokładnie 25 października. No i jak zapowiada sama wokalistka Amy Taylor, chce, aby ten album był przekazaniem przemyśleń i odczuć związanych ze współczesnym światem, w którym nie brakuje napięć politycznych, a te wiadomo wpływają na nasze codzienne życie, również na nasz komfort psychiczny. No a przy okazji Chewing Gum, czyli singla zapowiadającego najnowszy album, jest to opowieść o tym, że życie jest krótkie, życie jest zabawne, a my jesteśmy młodzi i powinniśmy jednak korzystać z tego życia. Jest to prawdziwie punkowe, rockowe przekazanie tych swoich myśli. Gosia Jakubowska, Ela Malinowska, razem jesteśmy do godziny 20. Jeden z tych utworów, które z całej płyty No Name pozwalam sobie dać nieco głośniej w słuchawkach. I z wielką przyjemnością powracam do No Name, który towarzyszy mi przez cały sierpień, od kiedy tylko się ukazał w kanałach streamingowych. I kiedy wracam z pracy, i kiedy do niej jadę, i w tych małych podróżach weekendowych, krótkich także, sprawdza się ten album fenomenalnie. Jack White widać, że jest w formie, wrócił do tej formy, bo przez długi czas, co zresztą pokazywały recenzje jego płyt, w tej formie nie był. No ale powrót jakieś do korzeni The White Stripes i tej krótkiej, skondensowanej formy jak najbardziej przełożyło się na sukces płyty. Ja liczę trochę na to, że festiwale muzyczne zaproszą Jacka White'a, no bo zobaczyć go w tej kondycji na żywo myślę, że będzie niesamowitą frajdą. Jak podoba się ta płyta po upływie czasu? Od dnia premiery już minęło kilka tygodni. Proszę śmiało pisać. rotacja@polskieradio.pl. A to jest audycja, w której opowiadamy nie tylko o nowościach muzycznych, nie tylko o tym, co dzieje się obecnie w muzyce, ale także chętnie powracamy do tych starych brzmień. No i skoro te sentymenty zostały wywołane, to one będą nam towarzyszyły przez całą najbliższą godzinę. Dla jednych Patti Smith jest ogromnym sentymentem. Ta muzyka oczywiście powstała w latach 70., dokładnie w 75. roku. To wtedy debiutowała Patti Smith albumem Horses, który też było próbą stworzenia nagrania, które spowodowałoby, że niektóre osoby nie czułyby się już samotne. Tak sama Patti Smith podkreślała przy okazji wydania albumu Horses, a to się fenomenalnie łączy z tym, co otrzymaliśmy na ekranie w filmie Perfect Perfect Days. W ostatnim czasie jakoś powracam do tego filmu, bo też jeżeli kończą się wakacje i ten beztroski czas, no to dopada nas myśl o tej rutynie i tej szarej codzienności. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odkryć promyków słońca w tej codzienności, to ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć po ten film, ponieważ oprócz pięknych opowieści o tym, jak w tym życiu można odnaleźć naprawdę jakieś takie momenty nadziei, pojawia się także fenomenalna ścieżka dźwiękowa, która jeszcze podkreśla te uczucia, emocje głównego bohatera i myślę, że Patti Smith idealnie się wpasowuje w dzisiejszy klimat. Ale to nie jedyna artystka, do której dzisiaj powracamy. I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I moan and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl. J. Harvey i Down by the Water. Utwór, który pojawiał się na rotacji, ale w stacji MTV w latach 90. i nie tylko, ponieważ był to ogromny hit i chyba największy hit i przebój PJ Harvey. Artystki, która wydała ten utwór pod szyldem i hasłem albumu To Bring You My Love. I muszę przyznać, że akurat nie jest to ścieżka dźwiękowa mojego dzieciństwa, ani mojego dojrzewania, ponieważ nawet nie pamiętam tego i nie mam prawa nawet pamiętać tego albumu w momencie, kiedy się ukazał, ale są artyści, którzy do dnia dzisiejszego się inspirują twórczością PJ Harvey. Wśród nich jest artystka, która słuchaczom i słuchaczkom Trójki jest już na pewno doskonale znana. Decision that moved me away. I just on your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue. No escape. Come and do some harm on all your focus. All sensation. Jak często powracam do twórczości New Loferianie, chyba tylko podkreśla moje zniecierpliwienie. Oczywiście nawiązuję tutaj do premiery albumu, który ma już ukazać się 13 września. Myślę, że słuchacze, słuchaczki Trójki już też nie mogą się doczekać, ponieważ New Loferianie ma do zaoferowania naprawdę ciekawe i dosyć nietypowe brzmienie. Ona bardzo ma rozbudowane te instrumenty, które zresztą możemy usłyszeć w każdym jej utworze. Perkusja, pojawia się też saksofon w singlach, które zapowiadają płytę. Pojawiają się gitary, ona sama też układa te melodie w dosyć taki niebanalny sposób. No a przy okazji każda płyta New Loferianie ma jakiś konkretny przekaz, więc jestem tym bardziej ciekawa, o czym będzie cały album Method Actress, który ma ukazać się, Method Actor, który ma ukazać się już 13 września, przypominam. A płyta, którą ostatnio żyje cały muzyczny świat, teraz również pojawia się w rotacji. Shine to me at what cost? You recognize I was dead. When will you step in the room out of your head? You said that I was bad, that was fine. When you said I could be good, I wouldn't have it. There's a certain kind of bear in this world. Must be for my mouth to do in the job. For it to make you laugh. Ha ha ha. Teary faces know the trap. Battered, I caved in. My promise was clattered. Amazing stars from the drink. I made a promise and I kill it. Shit, shit, shit, battered. A whole life meretricious. You shattered. Amazing stars from the dream. I made a promise I will kill it. Shit, shit, shit, battered. Oczywiście jest to Fontaines DC, zespół, którego chyba już nie trzeba przedstawiać, ponieważ jest to nasza płyta tygodnia w Trójce, tak? Co tydzień prezentujemy nowe płyty tygodnia, więc zachęcam do tego, aby słuchać nas cały czas oczywiście, ale w poniedziałek jest ta informacja i wszystko staje się jasne, a nie mogło być inaczej w przypadku piątkowych premier, jak właśnie album Romans od Fontaines DC, który pochwalił się przed chwilą to zespół właśnie na swoich mediach społecznościowych recenzjami, no i wśród nich Rolling Stone, Enemy, The Guardian i wielu, wiele innych. No, Pitchfork oczywiście także daje im naprawdę wysokie noty i te recenzje naprawdę są sprzyjające, mówiąc o tym, że zespół wchodzi już na trochę inny poziom, inny level, ale także i trafia na pewno do świadomości coraz większej rzeszy fanów i pozyskuje tych nowych fanów. To jest ogromna też radość patrzeć, jak tego typu zespoły się rozwijają, bo wśród redakcji muzycznej w Trójce jest naprawdę wielu fanów i fanek ich muzyki, ich twórczości, co na pewno słychać też w audycjach muzycznych, nie tylko w rotacji, ale również w audycjach autorskich. My na pewno jeszcze do Fontaines DC będziemy powracać. Death King to był utwór, który przed chwilą pojawił się w Trójce. No a teraz czas otworzyć mały kącik muzyki polskiej. Padła w strachu. Czas gryzie ciało, czas uciekać. Tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście. W każdym geście drżą ręce. W każdym geście. Małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. niby nic odkrywczego, a jednak The Dumplings to The Dumplings. To nie powtórzy się singiel, który dzisiaj ukazał się na wszystkich kanałach streamingowych i nie mogło zabraknąć go dzisiaj w naszym spotkaniu. Sentyment to motyw przewodni naszej dzisiejszej audycji i o tym między innymi opowiada tekst To nie powtórzy się, który nawiązuje do zaklęcia czasu, jedynego momentu w jakimś przedmiocie, wspomnieniu być może także, ale zauważyłam, że jeżeli chodzi o zespół The Dumplings, to jest jakiś taki powrót do ich ostatniego albumu Rai, który ukazał się w 18 roku, gdzie te 80s, te lata 80, polski klimat, właśnie tamtej muzyki tamtych lat jest obecny i słyszalny w najnowszym utworze. Jestem bardzo ciekawa, do czego prowadzą nas te single, które w ostatnim czasie otrzymujemy od The Dumplings. Mam nadzieję, że we wrześniu się spotkamy z zespołem, by rozwiązać trochę zagadki. No a skoro jesteśmy przy nowościach z Polski, to nie mogło zabraknąć również i męskiego głosu. Jak bohater książki, którą porzuciłem już trochę. Czeka wciąż na moje oczy, chcę dokończyć historię. Ja nie żyję, tylko trawię czas, kiedy w żadnym z luster nie ma nas. Nigdy nie myślałem w życiu o kimś wcześniej tak zachłannie, jak bohater książki, którą porzuciłem już trochę. Wiesz, kiedyś uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam, bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Wiatraki w szczerym polu, kiedy zachodzi słońce, stoją dumne, stoją piękne, stoją sobie samotne. Nie chcę już odwiedzać innych miast, skoro w żadnym z luster nie ma nas. Na co mi spełnianie marzeń, gdy cię nie ma w moim jutrze? Jak wiatraki w szczerym polu, kiedy zachodzi słońce. Wiesz, kiedyś uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam, bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Ciągle uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam, bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Tylko jedno z wielu miast. Tylko jedno z wielu miast. Tylko jedno z wielu miast. Tylko jedno z wielu miast. Patryk Dupin, nie chcę być w twoim życiu przejazdem. To trzeci już singiel zapowiadający nowy album, który ukaże się pod szyldem Patryk Dupin, a tytuł będzie nosił To nie najlepszy czas dla wrażliwych ludzi. Premiera tego albumu będzie miała miejsce 14 października w dniu 36 urodzin krakowskiego artysty. No i Piotr Madej postanowił nie tylko zwrócić nam uwagę na życie muzyka, które jest często romantyzowane i idealizowane, ale także i zwrócić uwagę na to, co ważne w życiu, a mianowicie ludzie, z którymi tworzymy dom i na tą samotność, jaka towarzyszy często muzykom, którzy wyruszają w trasy koncertowe, no bo też i warto zaznaczyć, że Patrick Depan zasila wiele składów i wspiera wiele składów, no między innymi Dawida Podsiadło, więc to jest naprawdę trudne życie, tak żyć cały czas poza domem i ten dom trzeba tworzyć z ludźmi w zupełnie takich przestrzeniach niemieszkalnych. Często są to hotele i też grupy, z którymi właśnie tworzy się konkretne zespoły, no ale też i Patrick Depan postanowił wydać swój trzeci studyjny album własnym sumptem, też zwracając uwagę na tą niezależność, jaka pojawia się w świecie artystycznym. To jest akurat temat na zupełnie inny czas, myślę, że bardzo ważny także. A teraz, skoro sentymenty i jakieś takie miłości się pojawiają w rotacji, no to czas na utwór, który całkiem niedawno usłyszałam na antenie Trójki i teraz postanowiłam go również przedstawić. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie, i jak skała czułam moc i ciążenie. Puszczam się w ten nurt ze zdziwieniem. Ciepły wiatr działa na mnie jak znieczulenie. Puszczam się, lecę, lecę, lecę. Mogę oddać wszystko, co wiem, za to, czego nie wiem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da, co mi da, co mi da, co mi da, co mi da, Natalia Przybysz i album Jak malować ogień, który w tym roku obchodzi swoje 5-lecie. Muszę przyznać, że to jest jedna z piękniejszych płyt opowiadająca o relacji z drugim człowiekiem. Niekoniecznie o tej miłosnej stricte, ale też i o tym, jak z jakim szacunkiem odnosić się do tej drugiej osoby. Bardzo piękny, ciepły album. Ciepły wiatr przed chwilą w Trójce, a teraz wyjedziemy za granicę, ale niedaleko, do Austrii. Bardzo lubię to, że w świecie dziennikarskim nie zamykamy się na nowości, wręcz przeciwnie, często wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami i taką wymianę krótką zdań dzisiaj miałam z Ulą Kaczyńską, również możemy kojarzyć jej głos z anteny Polskiego Radia, która powiedziała, że Sophie Royer, która przed chwilą pojawiła się w Trójce, brzmi jak Bakara. Faktycznie, później postanowiłam wrócić do tego zespołu i Yes Sir, I Can Boogie. No coś tutaj w tym jest. I Forget I'm So Young to singiel zapowiadający